على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين. أما بعد، ډیر محترم حاضرینو، څنګه چې د روژې مبارکې میاشت رانږدې ده، په دغه هکله باندې چې د حدیثو په کتابو کې کوم بیانات د روژې په هکله باندې راغلي دي، و تاسو حاضرینو ته د نن د وعظ او د تبلیغ هم د دغې روژې مبارکې په هکله باندې دي. روژه چې د الله عز وجل لوی نعمت دی، نه یوازې د آخرت لپاره بلکې د صحت لپاره هم د روژې ګټې ثابتې شوي دي. نو ځکه رب العزت خدای ته فرضیت پرېکړه کړې ده او فرمایي په قرآن عظیم شان: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. يا ايها الذين امنوا، ايها الكسام ايمان مراولين، كتب عليكم الصيام برتاس رجا برسيدا كما كتب على الذين من قبلكم لك تفرز وطرها وكسان وشمخ تستاذ الصخوة لعلكم تتقون سايش تاسي تريز وكي. حضرت سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه فرمائي شي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دبرات تمياشتي فأخيرشكي مفتداس خطبوه: اي خلقو، بشك فرطاسو بان جدير لوه مياش تراغ، په دې میاشت کې شب قدر دی چې تر زرو میاشتو بهتره دی. خدای تعالی په قرآن کې فرمایي: لیلة القدر خیر من الف شهر. رب العزت یې روژه فرض کړې ده او د شپې عبادت یې نفل ګرځولی دی. څوک چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړي په ثواب کې دونه دی لکه مریی چې آزاد کړي د خدای په لار، او لکه په نورو میاشتو کې چې اویا فرض ادا کړي. په دې میاشت کې د مؤمن نه رزق زیاتیږي که څوک یو چا ته روژه مات ورکړي، ثواب یې دونه دی لکه مریی چې آزاد. دا میاشت د صبر ده، د صبر بدل جنت دی. اصحابو کرامو عرض وکړي چې یا رسول الله، په موږ کې مسکینان سته، ټوله د دې توان نه لرو چې چا ته روژه مات ورکړو. علیه السلام وفرمایل: الله عز وجل دا ثواب هر هغه چا ته ورکوي چې یو چا ته روژه مات ورکړي، که څه هم یوه خرما یا یو څاڅکی اوبه او یا یو څاڅکی شیدې وي. پوره روژه مات حتمي نه دی. دا داسې میاشت ده چې اول یې رحمت دی، اول لس شپې د مابین لس شپې یې مغفرت دی، او اخرې لس شپې یې د دوزخ د اوره څخه خلاصون دی. که چا په دې میاشت کې په خپل غلام باندې کارونه سپک کړه، پر خپل مزدور یې کارونه سپک کړه، الله به بخښنه ورته وکړي او د دوزخ د اوره څخه به یې خلاص. تاسو په دې میاشت کې څلور کارونه ډېر کوئ، علیه السلام وویل. په دغه څلورو کارو کې دوه داسې کارونه دي چې رب العزت په راضي کیږي، او دوه داسې کارونه دي چې تاسو چاره نه ځینې لرئ. هغه کارونه چې رب العزت په راضي کیږي، یو د کلمې شریفې ډېر ویل دي چې لا اله الا الله، دوهم د الله څخه بخښه غوښتل دي، او هغه کارونه چې تاسو چاره نه ځینې لرئ، یو د دوزخ څخه پناه غوښتل دي او بل د جنت غوښتل دي. په دغه میاشت کې چې چا روژه تۍ اوبه کړي، الله به یې زما د هر رزقو اوبه اوبه کړي، داسې بې اوبه کړي چې تر هغه وخته به تږی نه شي چې جنت ته داخلېږي. د روژې په میاشت کې د رب العزت د خوشحالۍ تر څنګ داسې ګټې رانغښتې دي چې په نورو میاشتو کې نسته. ځکه رسول الله علیه السلام فرمایي: روژاتي لره دوې خوشحالۍ دي، یوه د روژه مات په وخت کې، او بله د رب العزت سره د ملاقات او د یو ځای کېدو په وخت. علیه السلام فرمایي: رب العزت خدای زما امت ته پنځه داسې خویونه ورکړي دي چې نورو امتو ته یې نه دي ورکړي. اول یې د روژاتي د خولې بدبویي ده، چې و الله ته د مشو تربوی خوښ دي دوهم دا چې په دریاب کې ماهیان د وژاتي دپاره د مغفرت دعا کوي تر هغه وخته پورې چې روژه ماتوي دریم دا چې الله عز وجل هره ورځ جنت ښایسته کوي او بیا ورته وایي ژر دی چې زما بندګان به د دنیا تکلیفونه هیر کړي او تا ته به راسي څلورم دا چې په دغه میاشت کې سرکشه شیطانان تړل کېږي د هغه بدو کارو ولورې ته نسي رسېدلی کوم چې په نورو میاشتو کې یې کول پنځم دا چې رب العزت د روژې د میاشتې په آخره شپه ټولو روژاتیانو ته بخښنه کوي یو چا پوښتنه وکړل چې آیا دغه د قدر شپه ده رسول علیه السلام ورته وفرمایل یا د قدر شپه ده مگر مزدور ته هغه وخت مزدوري ورکول کېږي چې خپل کار پاکي کار یې پای ته ورسوه بیا نو مزدوري ورکوي رسول علیه السلام فرمایي څوک چې د روژې په میاشت کې د ذکر و مجلس ته ورسي د علم و مجلس ته ورسي د تبلیغ و د وعظ و مجلس ته ورسي الله عز وجل بیا د هر قدم په بدل کې د یوه کار د عبادت ثواب ورکړي او زما سره به د قیامت په ورځ د عرش تر سوري لاندې وي که څوک په دې میاشت کې د لمانځه پر جماعت باندې دوام وکړي الله عز وجل به د هر رکات په بدل کې یو شار د نور څخه ورکړي که څوک په دې میاشت کې د مور و د پلار رضا ترلاسه کړي الله عز وجل په نرمي او رحمت ورته وبولي او زه به یې ضامن یم د جنت که یوه ښځه په دې میاشت کې د خپل میړه رضا ترلاسه کړي الله به ثواب د بی بی مریمې او بی بی آسیې رضی الله تعالی عنهما ورکړي که چا په دې میاشت کې د یو مسلمان حجت پوره کړي الله به د ده زر واره زر حجت پوره کړي که چا په دې میاشت کې و یو عیاندار مسکین ته صدقه ورکړه خیرات یې ورکړي الله عز وجل به زر واره زر نیکۍ ورکړي او زر واره زر ګناهیې به ځینې محوه کړي او زر واره زر درجې به د الله عز وجل په حضور کې د ده ورلوړې کړي علیه السلام فرمایي الله عز وجل د روژې د میاشتې په هره شپه او ورځ کې دوه رکعات د دوه وخت د بند څخه خلاصوي یعنی بخښي یې او د دې میاشتې په هره شپه او ورځ کې د بنده یوه دعا خامخا قبلوي رب العزت رسول الله علیه السلام فرمایي الله د دوو کسانو دعا خامخا قبلوي اول د روژاتي دعا کله چې روژه مات کوي دوهم د عادل باچا دعا چې عادل وي دریم د مظلوم دعا چې کله یې وکړي الله یې پرې ورځ پورته کړي د اسمان دروازې ورته خلاصې کړي او ورته ووایي زما دې په خپل عزت سره قسم وي چې زه به ستا مرسته کوم که څه هم څه وخت وروسته وي ګرانو محترمو د حدیث په کتابو کې او په ټولو دیني کتابو کې د روژې په هکله باندې بحث او فضایل او د روژې خواص راغلي او لویشته دي که صرف یوازې د روژې په حق لباندې کم احادیث چې په صحیح ستو کې راغلي و خلکو ته بیان شي د دې څخه به یو غټ کتاب حتی چې خلکو مستقل کتابونه د روژې د فضائلو په حق لباندې لیکلي دي او هغه حدیث چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خولې څخه راوتلي او په صحیح ستو کې درج دي چې د دې و بیان ته انشاءالله و تفسیر ته ورسو در ترازه چې ټول احادیث په یوه ورځ او دا د جمعې په ورځ د یوه ساعت په تبلیغ کې نه بیان کېږي نو هغه صحیح احادیث ما راجم کړي دي چې کوم د روژې په هکله باندې معلومات سته او فضائل سته و تاسو حاضرینو ته یې نن اورم ځکه چې روژه ډېره رانږدې ده چې مخکې مو تر دې چې روژه راځي او ورته خبر او په خوشحاله سو او د خدای د رحمت او کرامت او عظمت میاشت چې و دې امت ته یې ورکړې ده د ډېر حمد او شکر ځای چې انسان کله د روژې ورځ پر راداخل شول داسې نه چې روژه یې ونیوه دا انسان مکلف دی چې د دې روژې په نیولو او د دې میاشتې په راتلو باندې د خدای حمد ووایي چې د حمد ترتیب هم په کتابو کې نوشته دی چې څه وروسته به یې انشاءالله درته بیان کړم حضرت انس رضی الله تعالی عنه د رسول الله څخه روایت کړی دی چې رسول الله وفرمایل څوک چې د مسلمان ورور سره د یو کار کولو دپاره ولاړ سي په روژه کې الله عز وجل بدا هر قدم په بدل کې اویانه پی او اویا ګناوی بور معاف تر هغه وخت پورې چې دی او هغه سره جدا کیږي چې دی ورسره عباده بن سامت وایي روژې ته نږدې یوه ورځ رسول الله وفرمایل موږ ته روژه راغله دا د لوی برکت میاشت ده په دې میاشت کې الله ستاسو ولورې ته متوجه کیږي خپل خاص رحمتونه نازلوي ګناهونه بخښي دعاوې قبلوي او الله ستاسو سیالۍ ته ګوري چې تاسو یې په عبادت کې یو د بله کوي او پر ملایکو باندې فخر کوي نو تاسو الله عز وجل ته خپله نیکي ووښیاست هغه څوک بدبخته دی چې په دې میاشت کې د الله د رحمت څخه بې برخې سي رسول الله علیه السلام فرمایي څوک چې چا ته روژه مات ورکړي د داسې شي څخه چې ده په حلال قسم ګټلې وي دغه ټول میاشت به ملائکې درود باندې وایي همدا ډول به جبرائیل علیه السلام درود باندې وایي په یوه روایت کښې راغلي دي چې جبرائیل علیه السلام به د قدر په شپه کې د دغه سړي سره غېږ په غېږ سي د غېږ روغبړ به ورسره وکړي رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم د روژې په میاشت کې د جمعې ورځ دونه فضیلت لري لکه د روژې میاشت چې پر نورو میاشتو بهتري لري ګرانو محترمو حضرت موسی علیه السلام و رب العزت وویل ای رب زه دې په خپلو خبرو مشرف ګرځولی یم کلیم دې بللی یم زما سره دې مستقل خبرې کړي دي ایا داسې بهتر دي بل چا داسې بهتري وخیر دې بل چا ته ورکړی دي رب العزت وحي ورته وکړی دی و موسی علیه السلام الله ورته وایي ای موسی علیه السلام زه بندګان لرم چې په آخره زمانه کې یې پیدا کوم امت به زما د حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به دوی د روژې سره په میاشت مشرف کړم او د دوی هر یوه ته به زه تر تا نږدې یم ځکه زه چې ستا سره خبرې کوم زما و ستا تر منځ اویا زره حجاب کم وخت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امت روژه ونیسي او شونډان یې سپېره سي رنګونه یې ژړ سي نو زما او د دوی تر منځ د روژه مات په وخت چې ټول حجابونه پورته سي چې هیڅ یو حجاب هم نه یې پاته ای موسی علیه السلام خوشحالي دې وي هغه چا لره چې اینه یې تږې او نس یې وړی سي د روژې په میاشت کې سبحان الله موسی علیه السلام چې د رب العزت سره خبرې کولې اویا زره حجاب د رب العزت د موسی علیه السلام په مابینځ کې وه خدای تعالی ورته وویل دې موسی علیه السلام زما د حبیب امتیان چې د روژې میاشت زه ورکړم یوه روژه ونیسي د روژه مات په وخت کې زه و دی دونه سره نږدې یو چې یو حجاب هم په مابینځ کې نه وي سبحان الله حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي که چیرې رب العزت د محمدي امت د عذاب اراده کړې وای چې زه به د محمد علیه صلات وسلام و امت ته عذاب ورکوم یا به دوزخ ورکوم نو د روژې میاشت کې قل هو الله احد شریف یې نه وای ورکړی یعنی قل هو الله او د روژې میاشت یې ودې امت ته نه وای ورکړی چې که چیرې خدای تعالی اراده فرمایلې وای چې ودې امت ته عذاب ورکړي قاب الاخبار ویلي دي چې الله موسی علیه السلام ته وحي وکړي او ورته ویې فرمایل ای موسی علیه السلام ما اراده کړې ده چې د روژاتیانو دعا به نه ردوم ای موسی علیه السلام ما اسمانونو مځکو مرغانو چارپایانو ته الهام کړی دی چې روژاتیانو ته د روژې په میاشت کې د الله څخه مغفرت وغواړي دوی دپاره د قیامت په ورځ به یو سړی ملایکو نیولی وي تر غاړه دې نیولی وي او په ګرزو دې وهي پر رسول الله به تیر سي رسول الله علیه السلام ورته ووایي څه ګناه یې کړې ده ملائکې به ورته ووایي د روژې میاشت راغله مګر ده روژه ونه نیوه رسول الله به اراده وکړي چې شفاعت یې وکړي ملائکه به ورته ووایي چې ای محمد رسول الله دا د روژې د میاشت دشمن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ووایي زه د هغه چا څخه بېزاره یم چې د روژې د میاشت دشمن وي زه شفاعت نه کوم الیازه چې د دې په هکله باندې چې دا هر حدیث درته وایم وروسته یې څه تفسیر په حدیثو سره درته کوم وروسته راځي په یو بل حدیث کښې راغلي چې علیه السلام فرمایي کم وخت چې روژاتۍ مؤمن بیده وي او لشسي دا يو عرف تخبر عرف تواوي او دا الله عز وجل ذكر واي ملائكة واي ولا عرسل منذ وقت الله جرحان در باني وكي كچير دا يو عرسل پر کم قرش شکروت وي پر کم انالچا كشکروت وي اغا داس دعا وطقوي اي خدا دا جنت نور قرش ودا غا بنده او دا غا مومن تواركي كم وقت كالي واو دي كالي داس دعا وطقوي اي خدا دا جنت نشمين كالي فواهو دا فورز دا اخرى كم وقت بوچونا بخشوكي بوچونا داس دعا وطقوي اي خدا بشي پر پلسيرات چنگي کچلان دي ورو دلوشي كم وقت دا او داسا لوشي راواكي گدورا واكي اغا لوشي داس دعا وطقوي اي خدا دا جنت لوشي ورنصب کر کلچ او دست آزا کی او بداس دعا ورتقی اے خدای دا گنمو خطاو تخی پاکا که پلمانزا و دریجی ارا کورچا و حاغا مصد داس دعا ورتقی اے خدای پا قبر کی لحق ورتر وشانکا او قبر ورتقی راقا ورزوی کم وقت چی پلمانزا شروع کی دا اللہ عز و جل دا رحمت پا نظر خدای عز و جل ورتقو بولی او ورتقو وای ایز ما بردار پر تا دعا دا فرمائے قبل والدی دعا کوچ زرب العزت در قبولتا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت تیشی دے مبارک فرمائی در روجاتی خوب عبادتی ساکشر تسبیدی دعا قبلیجی گناہ بخبکیجی او نیک عمل بی دو چند سواب دے در روجمات پر محال چه خلق روجمات کی دا دعا ویل سنتی چه پا حدیث کرا بردی اللہم لکا سنت و بیک امنت و علیک توکلت و علا رزقک افترت خدای تعالی ولی روجن ویل دا پتاسر ولی ایمان ناوردی او پتانی توکل دی او ستا پا لست را چه ما تکرا کردی که لائی روجن ماتو رسول اللہ فرمایی کم وقت چه یو ستا سخ روجن ماتو بی نو پا خورما سر دیا ماتو کی که خورما نو بیا دی پا اوبو سر ماتو کی اوبو پاکی علیہ السلام فرمائی تاس پر روجہ کی پیشلمائی کوئی پیشلمائی دا شک رت برکت دی فبل ذائق رسول اللہ فرمائی بے شک رب العزت نا دہاغا ملائکی پر پیشلمائی کون کو بانی درود وائی فبل حدیث کے راگلی دی رسول اللہ فرمائی پیشلمائی چون برکت دی تاسو یا مکلی دی کچہم یو غلق کو بچ خیر اکشی لگی در روجہ دنیا شدن پر قرآن او حدیث کی پر رمضان اثر نمال سوئی دی رمضان تنزحر پدی اول حرف اراده رای رحمت ها کسان چې الله عز وجل ته نږدې وي مینه مغفرت دي ګناهکارانو ته غدا چې ضمانت دي فرمانبردارو انسانانو ته علي کې الفت دي هغه کسان ته چې توکل کوونکي وي نونیه نوال امید صادقانو ته رمضان ته ځکه رمضان ویل کیږي چې د رنګ څخه اخیستل سوی دي په معنا د سوځولو دي د رمضان میاشت کې ګناهونه سوځي د انسانانو یهودیانو د رسول الله څخه سوال وکړ چې روژه ولې دېرش ورځې ده رسول الله په جواب کې ورته آدم علیه السلام چې د غنم دانه وخوړل په نس کې یې دېرش ورځې پاتې شوه رب العزت یې پر اولادو دېرش ورځې روژه فرض کړه یو ډېره عجیبه خبره چې په عجائب المخلوقات کتاب کې د امام جعفر صادق رحمة الله علیه څخه روایت دی دی مبارک وایي زما د پنځوسو کالو تجربه ده چې د روژې د میاشتې هره پنځمه ورځ د راتلونکي کال د روژې اوله ورځ وي یعنی که در وجه پنځمه د شنبې ورځ به د راتلونکي کال اوله ورځ به هم شنبه مثلا تیر کال د جمعې شپه روژه وه جمعې شپه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه د راتلونکي کال ورځ به دوشنبه روژه وي دی وایي دا پنځوس کاله ما تجربه کړې ده چې کم کال د پنځمه د روژې وي راتلونکي کال به اوله ورځ د روژې ادا وي نو د کتابو د دې وینا څخه معلومیږي چې زموږ د سش کال روژه به انشاءالله د دوشنبې په ورځ باندې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی مبارک فرمایي هر مؤمن بنده چې میاشت وویني د روژې الله له وجې حمد او ثنا ووایي وروسته اووه ځله الحمدلله دې ووایي الله به یې په دغه میاشت کې د سترګو د خوړ څخه وساتي پروردګار عزوجل د مشکلاتو څخه وساتي روژه څه شي ده ګران محترم روژه څه ده او څه شي ده میاشت د روژې او روژه نیول روژه نیول او تراوی کول روژه نیول او شب قدر روژه و اختر و سرسایه روژه و عبادت روژه څه شي ده خدای تعالی عز و جل قرآن از مشان فرمائید. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خدای تعالی وای هغه لږ ورځې د روژې په میاشت کې په کومه میاشت کې چې قرآن مجید نازل شو، د کم یو وصف چې دا دی چې هغه د خلکو دپاره ذریعه د هدایت دی، او دوهم وصف یې دا دی چې هغه واضح دلالت دی د ټولو هغو کتابو کم چې ذریعه د هدایت هم دی او د حق او باطل منکې فیصله کوونکي هم دی. روژې ته روژه ولې وایي؟ دا د قمري میاشت څخه نهمه میاشت ده، د قمري میاشت څخه نهمه میاشت ده چې اوله میاشت یې محرم الحرام، سفر المظفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جماد الاول، جماد الثاني، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارك، شوال المعظم، ذو القعدة الحرام، ذو الحجة الحرام. ده هو رسمي عشتي ده قمري عشتي نهام عشت در وجه ده دي ده نامي شوال واجب حديث كراغلي ده فإنها ترمز الذنوب. دا لرمز څخه مشتق ده، او رمز په لغت کې عربیه کې وسوځولو ته ویل کېږي. ولې چې د همدې میاشتې دا خصوصیت دی چې مسلمانان په دې میاشت کې د ګناهو څخه پاکېږي، په دې شرط سره چې د روژې مبارک پوره اهتمام وسي او د هغه د اعمارو اهتمام وسي. نو د دې وجې څخه د دې نوم روژه کېښول شول، په دې خاطر باندې روژه بول. ګران محترم، د حضرت ابو سعید خدوری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې علیه السلام وفرمایل کله د روژې اوله شپه وي چې سهار خلق روژه نیسي، نو د اسمان دروازې خلاصیږي او د دې دروازو څخه یوه دروازه هم د روژې تر اخرې ورځې پورې نه بندیږي علیه السلام. او هیڅ مسلمان داسې نسي کېدلی چې د روژې په شپو کې په یوه شپه باندې هم لمونځ ونه کړي، مګر معنا دا چې د هرې سجدې په بدل کې و بنده ته په زرهاو نیکانې لیکل کېږي، او د هغه دپاره په جنت کې یو سور د یاقوتو محل جوړیږي. د کم محل چې د ده پر نامه جوړ سي شپېته زره دروازې به وي علیه السلام، او د هرې دروازې دپاره به یو جلا بله کوټې او محل چې هغه به په سرو یاقوتو سره ښایسته وي. نو بیا چې کله روژه داران د روژې اولې روژې ونیسي، نو د هغه تېرې سوې ټولې ګناوې علیه السلام وایي معافیږي، او د دې روژه داره دپاره د لمر راختو څخه نیولې بیا تر لوېدو پورې اویا زره ملائکې د مغفرتو د بخش دعاوې د الله څخه کوي د ده دپاره. او د روژې په شپه او ورځ باندې چې یو څوک د الله په حضور کې سجده کوي، نو د هرې سجدې په بدل کې رب العزت د هغه دپاره په جنت کې یو داسې درخت شنه کوي، د کومې درختې په سایه کې چې یو سپور سړی به 1500 کاله سفر کوي داسې درخت. د حضرت ابن عباس څخه روایت علیه السلام وفرمایل چې جنت د روژې د میاشتې دپاره د کال د اوله څخه بیا تر اخره پورې ښایسته کېږي. نو چې کله د روژې میاشت شروع کېږي، نو جنت د الله څخه غوښتنه کوي. سبحان الله، جنت خدای ته څه وایي؟ ای خدایه، په دې میاشت کې ته څو د خپلو بندګانو څخه په ما کې مقیم که، ای پروردګار، کوم چې عبادت وکړي او په ما کې داخل شي. همداسې به ورته هورې عرض وکړي د جنت هورې چې ای خدایه، د دې مبارکې میاشتې د کبله زموږ دپاره د خپلو نیکو بندګانو څخه خاوندان مقرره کړه. نو همداسې چې چا د روژې په میاشت کې د خپل نفس ساتنه وکړه او پر یو مؤمن باندې یو بهتان او بده خبره ونه تړل او نه یې هم یو ګناهیې کبیره وکړه، نو رب العزت د دې بنده دپاره هره ورځ په جنت کې د سلو حدو سره واده کوي. خدای تعالی عز و جل سل حدې په جنت کې د دغه روژاتې پر نام باندې چې د نفس تسکیه یې په روژه کې کړې او د یو بهتان څخه یې ځان ساتلی وي د مسلمان او د غټو ګناهو څخه یې ځان ساتلی وي، خدای تعالی په هغه ورځ د روژې چې د روژه نیولې چې مازدیګر سي د سلو حورو نکاح د ده پر نامه باندې وتړي. سبحانالله، او د هغه دپاره په جنت کې یو داسې محل او بنګله د یاقوتو او زمرودو جوړه کړي چې د هغه مهر د لویوالي او اوږدوالي به دا اندازه وي چې که چیرې په هغه کې ټول دنیا سره یو ځای سي، او هغه په هغه محل کې کښېښول سي دا دنیا، نو داسې به معلومېږي ټوله دنیا لکه د یو پسو رمه، یعنې لکه څنګه چې د ټولې دنیا په مقابل کې د پسو رمه یو کوچنی شی وي، نو همداسې به په هغه کوټې او بنګله کې دا ټوله دنیا همداسې کوچنی شی وي لکه یو د پسو رمه چې وي په دنیا کې. که چېرې په دې میاشت کې خدای نخواسته یو چا یو د نشې شی او یو داسې پر یو مؤمن باندې بهتان تهمت ولګوي، نو د هغه د ټول کار نیت امان به د خاورو سره خاورې سي. نو د دې وجې څخه د روژې په میاشت کې د دې احتیاطي څخه ځان وساتئ، ولې چې همدا د رب العزت میاشت ده، په دې کې د حدودو څخه زیات مه اوړئ. خدای تعالی ستاسو دپاره یولس میاشتې مقررې کړې دي په کومو کې چې تاسې رنګ په رنګ نعمتونه استعمالوئ او د هغو څخه خوند اخلئ. د روژې میاشت رب العزت د خپل عبادت لپاره خاص کړې ده، نو د دې وجې څخه باید د روژې په میاشت کې د احتیاطي څخه تېښته وکړسي او په زړه او خوله سره د رب العزت د احکام په بمرداري وکړسي، ځکه د پروردګار عز وجل وخواته وسارعوا الى المغفره، د خدای و مغفرت ته راځ. د حضرت علي کرم الله وجهه څخه روایت دي چې کله د روژې اوله شپه سوه، نو علیه الصلاه والسلام خلکو ته مخاطب سو او د رب العزت د حمد بیانولو څخه وروسته یې ورته وفرمیل چې ای خلکو، ستاسې له لورې څخه ستاسې دښمن د تیرانانو دپاره رب العزت کافي دي، او خدای تعالی ستاسې سره د دعا د قبولښت وعده کړې ده، لکه څنګه چې په قرآن کریم کې راغلي دي ادعوني استجب لکم، یعنې زما څخه غوښتنې وکړئ زه یې قبلوم پروردګار، یعنې ستاسې دعاوې زه قبلوم. رب العزت د هر سرکش شیطان په سر باندې اووه ملائکې د ساتنې دپاره مقرر کړي دي، نو د دې وجې څخه هغه به د روژې تر اخیر پورې دا شیطانان د روژې د اول څخه بیا تر روژې تر اخر مازدیګاره پورې دا شیطانان د بنده څخه خلاص نسی. دا هم واورئ چې د روژې د اول ورځې څخه بیا تر اخرې ورځې پورې د اسمانو ټوله دروازې خلاصېږي، او په همدې میاشت کې دعاوې کوئږي چې کله د روژې د اول لس ورځې آخري شپه شوه د ده اولو لس ورځو، نو علیه السلام به د ټول شپې په عبادت کې د تېرولو په خاطر باندې یوازې ناست اختیاروي، او د ازواج مطهرات څخه به یې جلاوالو اختیاروي، نو به یې اعتکاف کوي او د شپې رونولو اهتمام به یې کوي. نو یو صحابي پوښتنه ځینې وکړله چې ای علیه السلام، د دې یوازې ناست څخه مطلب څه دی؟ نو راوي ځواب ورکوي چې نبي علیه السلام په دې ورځو کې د خپلو ازواجو څخه به جلا کېدی، یو ځای کېدی. د حضرت عبدالله بن مسعود څخه روایت دی، علیه السلام وویل چې کله د روژې د میاشتې اوله شپه وي، نو د جنت دروازې خلاصېږي او ټوله میاشت دا دروازې خلاصېږي، د دې څخه یوه دروازه هم پوره میاشت نه بندېږي، او د دوزخ دروازې په دې ورځو کې بندېږي، په دې میاشت کې یوه دروازه هم د دوزخ نه خلاصېږي، او سرکښه شیطانان په دې ورځو کې په قید کې اچول کېږي بندیان، او د روژې په هره شپه کې یو اواز کوونکی دا اواز کوي چې ای د نیکۍ او د شرګونو تلاش کوونکو د نیکۍ اراده وکړئ او په دې سره خوشحاله سي، او ای د بدۍ کس کوونکو ودرېږئ او پر خپلو حالاتو باندې غور او فکر وکړئ، او دا هم اواز کوي چې یو څوک د بخښنې غوښتونکی سته چې د هغه ګناه وینو ته معاف کړم، یو توبه کوونکی سته چې د هغه توبه قبوله سي، یو دعا غوښتونکی سته چې د هغه دعا قبوله سي، یو څوک زما څخه د یو شي په اړه باندې سوال کوونکی سته چې د هغه سؤال پوره سي. علاوه او د روژې په میاشت کې د هر روژه مات په وخت کې شپېته زره خلک د جهنم څخه خلاصېږي سبحان الله. نو چې کله د اختر ورځې، نو رب العزت په دې ورځ باندې هم دونه انسانان دونه خلک آزادوي کوم چې یې په پوره میاشت باندې آزاد کړي، یعنی په پوره میاشت باندې چې یې په څومره تعداد باندې خلک آزاد کړي وي، نو په هغو مقدار باندې به خلک آزادېږي، یعنی شپېته زره دېرش واره مجموعی تعداد اتلس لکه راضی شي، اتلس لکه انسانان به روژه کې خدای تعالی آزاد کړي. دا حضرت اسن رضی الله تعالی عنہ څخه روایت چې علی السلام وویل، رب العزت خدای په هر شپه مفصل جامع روایت مفصل دی، په هغه کې دا هم چې علی السلام وویل رب العزت د هر ورځې په شپه باندې لس لکه داسې خلک دوزخ څخه خلاصوي چې د دوزخ مستحقین وي سبحان الله، او چې کله د روژې اخري ورځ وي، نو د اولې روژې څخه بیا تر اخرې پورې چې یې څونه خلک آزاد کړي دي، نو د هغه په مقدار باندې به خلک د دوزخ څخه آزادوي، یعنې د هغه ټولو ورځو په مقدار باندې خلک آزادوي سبحان الله. د روژې په هر ساعت او طهر شپانی رب العزت خدای خپل بندگان هغه بندگان چې مستحق ده دوزخ دوزخ ته واجبې خدای تعالی عزوجل عزوجل ګران محترم رو بیل عذر روشن نیول چې یو سره خوري د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی علیه الصلاه والسلام ویل که یو سړی شرعي عذر ونه لري روژه وخوري نو که چیرې هغه ټول عمر روژې ونیسي نو بیا هم د هغه قضا نسي کېدلی په صحیح حدیث کې دا راغلی چې هر څومره عمره دی ژوندی وي او بیا روژه ماته نه کړي او نیولې وي خو پر زیر روژه یې خوړلې وي په قصد سره د دغې روژې ثواب نسي حاصلولی او نیکي نه کولی سي زموږ ستاسو د مذهب یو دوې متمدې فتاواوې دي چې یو بحر رایق او بل فتاوایې بزازیه ډېر متمد کتابونه دي د فقه شریف په دې کې راځي من اکل فی نهار رمضان عیانا عمدا شهرتا یقتل لانه دلیل الاستحلال دا دوې فتاواوې فتوا باسي وایي که چا د ورځې په روژه کې په میاشت کې د روژې په قص سره او په شهرت سره روژه خوړل يقتل نداس رجل ملك قتل بس لأنه دليل الاستحلال زكش دا خلال دا روجه دا دليل دا حلال والدش دا حلال دا روجه سيزي قرام كافر وهندو هم احتياط كي پر روجه كي دا بازار پا ما بينس كي دا خلق و پا مخ كي روجه نخل زكا دا مسلمانان ومياش دا روجه پتر خلق چستا دا اسلام صفح مخالب دا بل دن دا باطل دن سړی روژه نه خوري په خاطر ستا د روژې عزت احترام ساتي چې دا د مسلمانانو دین او مذهب او اسلام دی او په مسلمانانو کې مردا خواره ستا په مخ کې خوري دوی ته څه شي راغلی دي خدای تعالی په قرآن کې وایي دوی ته په دې دنیا کې عذاب د قتل راغلی دي چې زه به په قتل رسوم او په آخرت کې عذاب عظیم راغلی دي چې زه به درناک عذاب کوم په قرآن عظیم شان کې چې دا عذاب ذکر شي عذاب علیم دا د علیم لفظ په تفسیرو کې راځي دا یو داسې دردناک عذاب دی خدای تعالی دې موږ تاسو ټول مسلمانان وساتي دا یو داسې دردناک عذاب دی په ورځ د آخرت چې بې نهایته د دې هیڅ پای نشته او نه تر دغه سخترین عذاب شته نو خدای تعالی وایي دغسې انسانانو ته په دنیا کې ما عذاب قتل او په آخرت کې مې عذاب علیم وساتلی قتل چې خدای تعالی عز وجل د دین و د اسلام د ملت و د خلکو د وطن و د مظلوم د دې اهتمام نه لري خدای عز وجل بیا په قتل رسوي په داسې مردار قتل چې سهار به مړ وي ماښام ته چې څخهیې بوی بې پورته کېږي مچان به پر راکېږي دغه قتل په دې دنیا کې د ده لپاره عذاب ځکه خدای تعالی وایي په دې دنیا کې ما عذاب ورته مقرر کړی دی په قتل سره چې زه به په داسې مردار مرګ باندې وژنم چې د ده به فکر هم نه وي خیال بیې هم نه وي او دی به په داسې حالت کې وژنم چې نه به د دین اهتمام لري نه به د لمانځه اهتمام لري نه به د روژې دا لري نه به د اسلام د احکام دا به لري مړ به یې کړم د ایمان به د دنیا تېر کړم په ورځ د آخرت به عذاب علیم ورته نصیب کړم خدای تعالی مجې د داسې مرګ څخه وساتي دا مردار فارغ شي مري دا د دې لپاره عذاب دا قتل دا داسې نه دی چې دوی پر خدای باندې ګران دي او وژنې دا په داسې مرګ سره چې هېڅ یې فهم او فکر نه وي یو دم په مابینځ کې یو انتجار ورته وسي دې ته مردار پاره وایي او دا چې دي دا عذاب د قتل خدای تعالی په دې دنیا کې پر مقرر کړی دي ځکه دا خلک نه روژه نیسي نه لمونځ کوي نه د خدای د احکامو اهتمام لري نه د دې مسلمانانو د مشرانو د سپین ږیرو عزت احترام لري دا د مظلومانو سره ظالمان دي بربریت کوونکي دي نو خدای به په دې دنیا باندې په قتل باندې رسي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي سردار دو جهان و فرمایل من افطر یوما عن رمضان من غیر رخصه ولا مرض لم يقضى عنه صوم دهر كله علی السلام ای کچا یو ورځ روژه وخوړل یو ورځ دیل الشرعی عذر صح او دیل مرض صح ولی خدای تعالی په قران کې وایي وان کنتم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر کچیر تاسو مریضان واسي یا په سفر کې واسي روژه وخوري بیا ورسره قضا دا عذر نو سم جوړ سړی وو او روژه یې خوړل علیه السلام وایي چې دغه ټول عمر دی روژه ونیسي بیا قضا نسي راوړلی نو عذاب یې چشتي علیه السلام وایي ویحرقو فی الجحیم 900000 سنه العیاذ بالله نسو زره کاله به اور د دوزخ علاوه سوځي چې یوه روژه وه بسبب افطار الصوم الواحد په سبب د یوې روژې خوړلو سره به نسو زره کاله نسو زره کاله په حساب د کښې وژي نسو زره کاله به په دوزخ کې د یوې روژې په خوړلو دی په دوزخ کې په عذابېږي او سوځي به په اور کې ومن قضى متعمدا وقت صلاة الواحد يبقى في النار 6000 سنة مع فرعون عليه السلام اي كشا يوم من قضى في قصر يوم دای به خدای په دوزخ کې 6000 سنه شپې ته زره کاله وسوځي شپږ زره کاله به وسوځي او دای به د فرعون سره یو ځای د لمانځه پر قضا باندې شپږ زره کاله په دوزخ کې او د روژې پر خوړلو باندې پر یوه روژه باندې 900 زره کاله په دوزخ کې خدای تعالی عز وجل عذاب کړي په هر روژه کې موږ وینو ډېر خلک روژې خوري د امام حسن چې د حضرت علي کرم الله به وجهه زوی د دې پر توره باندې نوشته وه رزق مقسوم الرزق مقسوم رزق تقسیم شوی دی خدای تعالی د بندګانو په مابینځ کې تقسیم کړی والحریص مخذول حریص سړی شرمېدلی والبخیل مذموم د بخیل سړی بد ویسي والحسید مغموم حسد چې وي حسد کوي هغه غمېدلی دی ګرد عمر په غم اخته وي وکاسر الصلات محروم سس د لمانځه چې په لمانځه کې سستوالی کوي هغه د خیر څخه محروم دی ومانع الزکات مخذول چې زکات نه ورکوي هغه شرمېدلی دی وتارك الصوم من رمضان محروم عن شفاعة ولقاء الله تعالى العياذ بالله دروجي پر صوم کی محروم دي د شفاعت څخه د محمد رسول الله او د لقاء او د دیدار څخه د رب العزت خدای عز وجل سبحان الله دا څون دوه مهم شان چې موږ په شفاعت علی السلام نازل او امید مو د لقاء او د دیدار د خدای تعالی عز وجل خلون کی دروجي د دې دوه څخه فارغ دي په ورځ د اخرت کې نسل دي یو شفاعت رسول الله او بل لقاء او دیدار د پروردگار عز وجل ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله شفاعت کی ملائکه ورته وایو ایدا د رمضان دشمن دی دروژې دشمن دی روژه دی رسول الله وای څوک چې دروژې دشمن وي روژه نسی نه نسی زه رسول علی السلام د هغه څخه بیا زار ان شفاعت نه کوم ال ایاز بالله شفاعت د خدای رسول نکی دا هر ګنا رسول الله خپل اقرار فرمای چې زه په ورځ د اخرت شفاعت کوم دا هغه کسان چې هغه غټ ګناهونه مختار کړی په دنیا کې دا غټ ګناهو والا شفاعت به زه کوم مگر رسول الله اقرار فرمایي چې زه د روژاتي خوړونکي چې روژه خوري د هغه شفاعت په ورځ د اخرت نه کوم نو بیا خدای تعالی عز وجل نه سوه زره کاله په دوزخ باندې وسوځي زموږ ستاسو ډېر خلک روژې ته لاره جوړوي چې په څرنګه طریقه باندې جوړ سړی وي ما د یو چا څخه واورېدله زه چې ورځی سم دا لس مباره خرابېږي نو ما ته ډاکټر وویل چې روژه ونیسه او ملا صاحب هم راته وویل چې روژه ونیسه داسې ملا به نه وي چې یو چا ته ووایي چې روژه ونیسه په هېڅ صورت نه لمونځ قضا کېدای شي او نه روژه سړی پرېښولی شي بې له هغه عذرو څخه چې شرعي ورته مقرره وي سړی جوړ وي تیار وي خدای تعالی عز وجل چې دا روژه فرض کړې ده پر مسلمانانو باندې د دې حکمت څه شی دی خدای تعالی و دې ته څه اړ دی چې دا انسانانو بندگان خولې بندې کړي او روژه ورته ونیسي نوشۍ مه خوره د سهار څخه بیا تر ماښامه پورې خدای ته څه ګټه رسېږي پروردګار عز وجل ته څه نفع رسېږي موږ خو پوهېږو نه چې د روژې په حکمت باندې موږ نه پوهېږو چې حکمت یې څه شی دی روژه خدای تعالی عز وجل چې پر دې امت باندې فرض کړې ده یخې دا ویلي دي چې تاسې ناامیدي ونه کړئ چې یوازې پر تاسې باندې دا تکلیف مراوستلی دی دا پر پیشلو امتو باندې هم فرض وه الله د روژهدار د خولې بوی چې خدای تعالی عز وجل ته د خوشبویو او تر مشکو خوشبویه ځي علیه السلام وایي چې د روژهدار د خولې بوی د خدای تعالی په در کې د مشکو د بوی څخه زیات غوره او خوښېږي په مثال سره روژهدار د خدای تعالی محبوب وي چې د هغه خلوف د خولې بوی هم خدای تعالی خوښوي د خلوف مفهوم خلوف د کم ذکر چې په دغه حدیث کې راغی هغه د نیجه د خالیوالي د قبله پیدا کېږي معده چې خالص د انسان خوله یو رقم بوی کوي نو تو څو پرې چې مې ده خالي دي نو دا خو لب هم د انسان سره ورسره وي نو د دې وجې څخه د عوامو د دې خیال د اصلاح ضرورت دی کوم چې هغه پر روژه کې مسواک وهل منع بولي او بعضې اهل علم هم پر دې بنیاد باندې وایي چې د مسواک له کبله د خولې بوی ختمېږي مګر مسواک په روژه کې پروا نه لري سنت دی مګر دا د روژې دار بوی چې نس یې خالي وي وخدای تعالی عز وجل تر مشکو افضل او بهتره بل په روژه کې د جسم شووالی د بیهقي شریف څخه حدیث دی نبی علیه السلام وایي چې خدای تعالی د بني اسرائیلو د یو نبي ودوکې تر وهې وجړلې چې خپل قوم په دې سره باخبره کړه چې کوم بنده چې یوه ورځ ما د رضامندۍ په خاطر باندې روژه نیسي نو زه په دنیا کې د هغه جسم صحیح او سالم ساتم او هغه لره په آخرت کې هم ډېر ثواب وکړم دا حدیث په کتابو کې راغلی او بل حدیث هلته شته چې بیا زه اوس تاسو ته وایم یوه میاشت روژه چې سړی په کال کې ونیسي کتاب وایي د بلې میاشتې تر راتلو پورې د بل کال دغه اثرات د روژې د انسان په وجود کې شته د روژې د میاشتې اثر پوره یو کال د انسان په وجود کې وي دومره د خدای تعالی عزوجل حکمت په دې روژه کې شته حضرت حکیم الامت تهنوی رحمت الله علیه چې په تجربه سره دا ثابته شوې ده چې د روژې څخه وروسته د هغې روژې اثر پاتې یولس میاشتې وي یعنی کم څوک چې په دې میاشت کې یوه نیکي په یو تکلیف سره کوي نو د هغه څخه وروسته په نورو میاشتو کې بیا تکلیفه کوي او کم څوک چې په دې میاشت کې د یو ګناه څخه ځان وساتي نو پاتې ټول کال د هغې ګناه څخه په حفاظت کې وي او په دې میاشت کې د موصیت او ګناه څخه پرهیز کول هېڅ مشکل کار نه دی ولې چې دا خبره ثابته ده چې په دې میاشت کې شیطانان تړل کېږي نو چې کله شیطان وتړل شي نو ګناوې په خپله کمیږي د محرق د قیدوالي له کبله دا نه ثابتېږي چې په دې سره دې ګناوې بالکل ختم شي ولې چې په هم محرق نفس خو پاتې دی په دې میاشت کې همدا په انسان باندې ګناه کوي دا نفس مګر هو کم اثر به وي ډېر اثر نه لري ولې چې یو محرق پاتې شو په دې کې یوه میاشت د لږ خواري یوړسي هېڅ خبره نه ده همداسې په دې میاشت کې دې هر عضوه د خپل بدن د ګناه څخه ساتي ګران محترم د انسان لپاره د روژې د مقرروالي وجه چې روژه ولې پر مقرره شوه د فطرت غوښتنه ده چې د هغه د عقل د هغه پر نفس باندې پوره غلبه او تسلط دائمي حاصل وي مګر په باعث د بشریت د انسانوالي له کبله ډېر وختونه د هغه نفس د هغه پر عقل باندې غالبه راځي نو د دې وجې څخه د تعذیب او د نفس د تزکیې دپاره اسلام روژه اصل اصول بللی ده ګران محترم اول د روژې د کبله د انسان د عقل پر خپل نفس باندې په پوره ډول باندې تسلط قائم دوهم د روژې په نیولو سره په انسان کې د خشیت بیرې او تقوا صفت راځي لکه څنګه چې رب العزت په قرآن عظیم شان کې وایي لعلکم تتقون یعنی روژه پر تاسې باندې د دې وجې څخه پر رسوي ده چې تاسې پرهیزدار اوسئ پرهیز وکړئ دریم د روژې په نیولو سره انسان د خپل عاجزوالي او د خپلې کمزورۍ او د خدای تعالی د جلال او د لویوالي قدر ورمعلومیږي څلورم په روژه سره د بصیرت سترګې خلاصیږي پنځم د لیرې اندیشې خیال ترقي کوي شپږم کشف حقائق الاشیاء کیږي یعنی د شان او حقیقت سره ته معلومیږي په روژه اووم د درندگانو او حیوانیت څخه لیرې کیږي حیوان د استفسار ساعت سر و کال خوراک کوي چې یوه میاشت نور روژه ونیسي د حیوان څخه جلا شو حیواني ماده جلا شو او که روژه ورسره خوري د دوو د حیوان نسبت نه کیږي اتم د خدای او ملائکو ته نږدېوالی راځي د خدای ملائکو خوراک نه کوي کم شان چې په روژه کې باندې هغه د خدای ملائکې نه کوي نو خو ملائکې ته نږدې شو نهم د رب العزت د شکر گزارۍ موقع ورته پیدا کیږي ټول عمر په روژه کې انسانان ولې جماعت مانځه ته ډېر راځي ولې ښه کارونه کوي ولې زکاتونه ورکوي ولې خیراتونه کوي ولې تراویح کوي په روژه کې په مسجد کې ځای نه وي بغیر روژې څخه یو صف په مانځه کې نه وي دا ولې په روژه کې انسان د رب العزت لخوا ته متوجه کیږي د خدای تعالی عز وجل جلال ورته معلومیږي و پروردگار ته عجزه کیږي شیطانان دین را بند کړل وژه یې کوي تبه یې کوي بې عزته یې کوي خو خدای ته نږدې شو نو به ضرور مسجد ته ځي د جماعت لمونځ به کوي هغه شی ګڼي چې خدای عزوجل ویلي دي هغه به دی پر ځای کوي او شکر به د پروردګار عزوجل کاږي او شیطان نشته چې دی د جماعت د لمانځه څخه را وګرځوي په ده نارواو کې په ده ګناوو کې البته چې په روژه کې ګناه وي دي هغه صرف یوازې د نفس دفا څخه دي نفس یې په انسان باندې کوي شیطان په چا باندې ګناه نه کوي په روژه لسم انساني خواخوږي د انسان په زړه کې پیدا کیږي وګورئ په روژه کې که مسکین سړی وي خپل کور کې چې هر شی ورته راځي دغه یې خیال نه وي چې دا د کومې خوا څخه به ماته راغله دا روژه ماته چې سړی کښېني دغه یې فکر نه وي چې دا د کومه خوا څخه ما پیدا کړل او د هېڅ سوال و جواب هم نه کېږي او انسان پر بل مسلمان مظلوم باندې رحم ترحم کوي او مرسته او کومک ورسره کوي چې دا په روژه کې یا خرما ورکوي یا روژه مات ورکوي یا خیرات ورکوي یا زکات ورکوي خواخوږي د انسان په وجود کې پیدا کېږي تفسیر د دې اجمال هم داسې دی چې کوم چا چې لوړ او تره برداشت کړې نه وي نو هغه به د وږو او تږو په حال باندې څه خبر یو سړی چې نه وږی وي او نه تږی وي نو به د بل د حال څه خبر او هغه به د الله د نعمتو شکر څنګه ادا کړي چې نه وږی سوی وي او نه تږی سوی وي او نه روژه ونیسي د پروردګار د نعمتو شکر به څنګه ادا کړي یعنی علی الوجه الحقیقت که څه هم په ژبه باندې یې ادا کړي نو تر څو پورې چې د هغه په معده کې لوږي او د هغه په رګو کې تندر او د زئتوی او ناتوانی احساس نوی نو اغبا دا اللہ دا نعمتو کما حقهو سن شکر گزارا جور سی ولی چی کل دا یو چاسا یو محبوب او مرغوب شی ورسی نو رس دا اغش قدر و اغبا تنابنی شی سبحان اللہ زبا پا خبر تاس پایر دا دا روجه پا حق لبالی پا کتابو کشی می کتلی دی او دا ترائیستری دی داس تاس دا پارا تاس فکر پکشی وکی مر پا پشتو کی یو مطل کوو چی مور دا ولی دا حال چا خبر د انسان په لاس کې یو شی وي قدر یې نه ورته معلومېږي چې ځینې ورک شو قدر یې معلومېږي د خدای کعبې ته ولاړ سه حرمینو شریفینو ته و بیت الله شریف ته هلته چې دا اوله ورځ د سترګې په مړې سولې قدر یې نه در معلومېږي چې کله یې خپل ځای ته بېرته راوستلې غائب سوله ستا څخه د خدای کعبه بیا نو داسې چا ساعت سي جار چې د خدای تعالی کعبه هلته زه په کښې کې وم اوس بیا دا ولداسي نو سړی چې موري او اوبه وي او ټول شان یې پوره وي نه د خدای شکر ادا کولی شي او نه د بل د وږي او تږي په حالت باندې خبرېدلی شي چې کله دی ورسو نو دی پوهېږي چې د خدای تعالی عزوجل د نعمت شکر چې ما ته یې راکړی و دا څونه غټ نعمت دی یعنې هر وخت چې سړی وږی وي نو بیا ورته د نوالي او پر موجودوالي باندې د شکر کولو حقیقت ورته معلومېږي یولسم روژه موجود صحت د صحت سبب جسم او روح دی نو همداسې طبیبانو لږ څښل او خوړل د صحت لپاره او صفیه کرامو د زړه د پاکوالي لپاره ښه دی طبیب ته چې ورشې وایي لږ خوراک کوه بدن به دې جوړ وي صورت به دې جوړ وي که د معدې دردونه دي که د معدې التیاب دي که د معدې میکروبونه دي دا ټول په روژه کې د خدای تعالی یو عزوجل یو دغه نغټ حکمت پکښې کې دی انسان وجود د ټولو میکروبو څخه پاک شي په دې یوه میاشت او ورسه صوفیانو ته بزرګانو ته هغه وایي لږ خوراک کوه د خدای و حضور ته د خدای کرم درته حاصلېږي دولسم روژه د انسان دپاره یو روحاني غذا روحاني غذا ده کوم چې په راتلونکې دنیا کې و انسان ته د یو غذا کار ورکوونکي وي نو کوم چا چې دا غذا له ځانه سره نه وي وړې نو هغه به په هغه جهان کې وږی او تږی وي نو تر هغه باندې په دې جهان کې روحاني مفلسي ښکاره شي ولې چې هغه خپله غذا د ځان سره نه وي وړې او دا خبره د منلو لایقه ده چې ټوله د خوړلو او څښلو شیان د الله د خزانې رحمت څخه انسان ته ورکول کېږي نو کوم شیان چې هغه دلته پرېږدي نو د هغه عوض به هلته ضرور ورکول کېږي د تعالی به ورکوي که ته خوراک پرېږدې شان پرېږدې شهوت پرېږدې د دې جزا خدای تعالی عز و جل په ورځ د آخرت دیارلسم روژه د رب العزت سره د محبت یو لویه نشانی او علامه ده لکه څنګه چې یو څوک د یو چا په محبت کې خوراک او څښاک پرېږدي او تعلقات د یو چا په مقابل کې هیر کړي نو همداسې روژه داره د الله په محبت کې سرشاره شي او د همدې حالت ښکاروالی کوي نو همدا وجه ده چې روژه د غیر الله دپاره نه ده جایز ګرانو محترم ورو و بدته په هر رقم عبادت باندې عبادتونه سوي دي مګر د روژې عبادت نه دي سوي هندوانو بتانو ته روژه نه نیسي سجده ورته کوي خیراتونه پر کوي صدقې پر کوي ذبحې پر کوي ټول عبادتونه چې شته هغه د بوتانو دپاره د نورو ادیانو دپاره کېږي مګر یو روژه نه ده سوې روژه صرف د الله دپاره ده وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغزو تغنمو وصومو تسحو وصافرو تستغنو. علیہ السلام مبارک فرمائی وی تاسو غزا و جہاد کوئی غنیمتون بلاست کی کد دنیا غنیمت نوی دا آخرت غنیمت بلاست کی غزا کوئی چی غنیمت لاستراوی روجه نیسی چی دا بدن صحت پیدا کی وصومو تسحو روجه نیسی چی صحت پیدا کی صحت مند سی وصافرو تستغنو مسافری کوئی و حج تولار سی چتاسی غنیان سی ارچا کا حج وکی چی در تراسی بیانا مسلم پیش دا رسول اللہ پل اشار پرمائی رواه تبراني فسيري حديث كرابل حاجي چه حاجي وكي بيان اسم كيجن او كچار وجه ودي وال صحة برابل كيجن او كچار غزاة وال غنمت وخلاصة. وان جابر رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. رواه احمد. جابر رضي الله تعالى فرمائي رسول الله فرمائي رجاء سفردي فجر وجا سر انسان و بنده ده اور سخه ده دو رخ ساتل کیش. علی صلوات و سلام بارک الله. و عن معاذ بن جبل رضی الله تعالی انه النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الا ادلك على ابواب الخير. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمای رسول الله و فرمای چه آیا زکا است دروازه ده خیر ورسه؟ قلت بلا يا رسول الله مرت ولش اور ایو شی اے رسول الله. قال الصوم جنته روجه چه در سپار دیده او را سفر در رخ و صدقه که تطبی او خطیعه کما یطفی او ما او نار او صدقه چه در روجه که دا خطای دا سر رژیوی او سوزیه لکه چند چه او بپر او را بایی واچه دا او چند وجه دا سی وجه. و عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه یقول الصیام ای رب اي رب منعته الطعام وشهوه فشفعني فيه ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفع. عبد الله بن عمر وريسي رسول الله فرمى الرجاء القران عظيم الشان دوار خدای کو عزت کے بندہ دفار شفاعت کی فوز اخرت رجاء وای و ایک رو دیدار دوڑی و شہوت پریشی و خدای قسم شفاعت دفع حق قبول کیا قران وای و خود پریشی و دشی اس ما شفاعت دفع بابا نے قبول کیا خدای دوار شفاعت کر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. رسول الله وهي هر شيء لنا زكاة ستا پا دنیا و پا پیسو پا روپو پا دیرو مطرانو پا دیرو مزکو باغو سروزرو سپنوزرو پا طول شام کی علیہ السلام وهي زكاة ستا وزكاة الجسد الصوم او دا بدن زكاة. رسول الله وهي روجان يوجد وسيام نسق صبر او روجان يم صبر د دې په حق لبه درته ووایم زکات خیره د مال ده چې دنیا او دولت خدای درکړی وي زکات یې ځینې وویستي دا خیره دا مرداري د دې دنیا څخه ووتل مال دې حلال پاک شي دا دنیا دا پیسې دې پاک شولې د انسان وجود میکروب نیسي خیره نیسي د ننه په باطن کې چې روژه دې ونیول دغه ټول میکروب خدای تعالی عز وجل د دې بدن څخه باسي یوولس میاشتې نوې پکښې کې چې بل کال راځي دا اثر د روژې تر هغه وخته پورې د انسان په وجود کې وي. رسول الله مبارک فرمایي وایي که د چا خاتمه پر لا اله الا الله شول دخل الجنه دی به و جنت ته داخل سي که د چا خاتمه پر روژه شول یعنې روژه یې نیولې او مړ شو دخل الجنه رسول الله وایي جنت ته به داخل سي که د چا خاتمه پر صدقه او خیرات باندې شول رسول الله وایي دخل الجنه دی به و جنت ته داخل سي. سبحان الله. علیہ السلام مبارک فرمائی من ختم له بصیام یوم یرید به وجه الله عز وجل ادخله الله الجنه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی کدچا خاتمه پروژه سره رسول او خاص د الله عز وجل د رضا لپاره د پروردگار عز وجل د رضا لپاره وجن وجه او خاتمه پر دې وجه باندې رسول الله وای دی بخله تعالی عز وجل و جنت داخل او د جنت نعمتونو به خدای تعالی عز وجل کوي. رسول علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایي کم سړی چې یوه ورځ روژه د الله د رضامندۍ د حاصلولو دپاره ونیسي نو خدای تعالی به هغه د دوزخ د اور څخه دونه اندازه لرې کړي څونه چې کارګر د خپل ابتدا عمر څخه نیولې بیا تر سپینځر ټولو پورې په هوا کې څونه فاصله تګ کوي دا کارګه په اړه باندې راغلی چې د هغه عمر لږ تر لږه زر کاله وي نو هم د همدې څخه مشاهده کېږي چې هغه به په دې عمر کې څونه تګ کوي کارګه عمر زر کاله وي نو رسول الله وایي که چا یوه روژه د خدای د رضا دپاره ونیول دی د دوژخه څخه دومره لرې کېږي لکه دا کارګه چې البوځي د یوې ورځې البوتلې حساب که بیا زر کاله ورځې البوتلې حساب که نو کوم ځای ته به ورسېږي دا کارګه زر کال عمر لري دومره بیا خدای عزوجل د دوژخه څخه لېږي وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ده صدور رسول الله في كتابه ده حديث اول رسول الله فرمى كيو بندا يور وجونسي ده مياش ده روجه ده طاره ده خداي خدای تعالی عز و جل بیه د اور څخه اویا کال دی اویا کال فاصله به د دوه دوه ځخ ما بیس په یو ورځ بس بیا نو چې دوه مې کې بیا اویا کال پر واچ ولا یو څو څلوي ښکار نش ټول روزي ونی سو سو سو کال کیږي دوه نه سو نه کو دونه د دوه ځخ اور څخه دی کیږي بیا رسول الله فرمایي من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض رواه الترمذي رسول الله واي بچا یو روزه ونی ور د تعالی عز وجل دغه بنداو د دوژه ما بین سکي دوه نه خندق پیدا کی لکم زکو اسمان حدیث دې ډیر د تکتل دې تدیر سره مور استاد وخت دان لاند بدا د توکل مختصر خبر کچا روزه ونی ول اهتمام د روزه وکي په اخلاص ونی ول خدای عز وجل رضا ده فارغ ونی د منهیات څخه به څراغ وګرځي د دغه سړي لپاره د زیرې وي چې د ده لپاره جنت او د اورس د دوه رخ د تعالی عز وجل ورکړي ځکه د اخري روژه مات په وخت کې خدای تعالی عز وجل او هغه ټول روژه چانو ته چې روژه د خدای تعالی عز وجل رضا لپاره نیولې خدای تعالی عز وجل بخښل پکې هغه یقین کې چې په دې مابس کړي وي نفلونه کې کړي وو قران دی ویلي وو ذکرونه کې کړي وو سبحان الله او درودونه کې ویلي وو خیراتونه کې کړي وو هغه ثواب جلال خدای تعالی وایي وای الصوم لی وانا اجزی به روژه زما د پاره ده او زه به خپله خدای عز وجل د روژې ایوازو ثواب ورکوم ټول عبادتونه کرام الکاتبین مې لیکلي دي ټول عبادتونه د روژې عبادت کرام الکاتبین نه دی په خبر د روژې په عبادت کرام الکاتبین او ملکي دا ټوله چې دي په روژه باندې د خدای عز وجل او د بنده په مابین کې راز او رموز دي بې له خدای څخه د روژې ثواب نه ملکه لیکي او نه ملکه پر مقربه ده پر مقربه په خاطر د چی میانی عاشق و معشوق رموزیس کرام الکاتبین را هم خبر نیست یعنی عاشق او معشوق په منځ کې یو داسې راز وي د کوم راز په اړه باندې چې ولیکونکو ملائکو ته هم څه خبر وي د همدې خصوصیت د قبل رب العزت روژه او د هغه اجر او ثواب په در ډول باندې چې الصوم لي وانا اجزي به وخپل لورې ته منسوب کړ او د دې عظمت و شرافت یې لور هم ورکړي او پیغمبر علیه السلام هم مختلفو حادثو کې په ډېر تعداد سره د دې مبارکې میاشتې فضایل او مناقب بیان کړي خدای وایي یوازې د روژې جزا او ثواب زه ورکوم ملکه یې نه ورکوي چې هر نوع عبادت دی که حج دی که زکات دی که لمونځ دی که نوافل دی که صدقات دی ګرد کرام الکاتبین دی بغیر د روژې څخه ماسه په روژه کې نه ریا راځي روژه عبادت نه د بل چا لپاره سوی دی او نه کېدای سي د اول ابتدا څخه بې له الله ماسه وه نو ځکه خدای ارشاد فرمایي وایي الصوم لی وانا اجزی به روژه صرف یوازې زما دپاره ده نو جزا او ثواب یې هم